Latinoamérica, América, Latin America, Macanacanaca, Chica Picarica, Inaminarica, Dica de Tait America, Macanaca, Macanaca, Chica Picarola Rica, Rampam Poch, Rampam Poch. दिल बेचूं है कोई लेने वाला ऐसे वैसे को नहीं देने वाला दिल बेचूं है कोई लेने वाला ऐसे वैसे को नहीं देने वाला सूरत या हसी हो उम्र या जवां हो कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो यही है यही है यही तो है वो इना मीना डिका जाय डमनिका मगा नगा नगा Chica picarica, Nina minarica, dica de taita, medica, macanaca, macanaca, chica picarola, rica, rampam poch, rampam poch. मत सोचो कि सस्ता है सौदा फल पाए लगाएगा जो पौधा मत सोचो कि सस्ता है सौदा फल पाए लगाएगा जो पौधा दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी हंसेगी हंसेगी हंसेगी मेरी प्यारी इना मीना डिका डाई डमनिका मका नका नका चिका पिकारिका इना मीना रिका डिका डे डाई डमनिका मका नका चिका पिकारोला रिका राम पम पोश राम पम पोश बड़ी है जरूरी जो कोई करेगा इन्हें पूरी मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा मगर ये कहूँगा क्या यही है यही है यही तो है वो इना मीना डिका Nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica, nica,